بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سورة الصافات کی عجز دا آغا مخلوق ذکر گئی کہ کم مخلوق اللہ تبارک و تعالی و نور مخلوق کی بہترین او غور پیدا کری دی دا انسانیت دا پارا یو تعلیم دے یو سبق دے چې کله کم مخلوق نا تاسو امید لرئ د نفع د نقصان او په هغې کې صفات د خدایي او د کارسازۍ منئ او د هغې سره مو خپل امیدونه وابسته کړي دي رب خپلا اللہ دا عاجز دی پیغمبران اللہ دا عاجز دی فرشتے اللہ دا عاجز دی وصافات صفن شاید دی صف تڑن کی فرشتے فصف تڑن سرا اول شواہد ذکر گئی او با آغا شواهدو کی دا فرشتو تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی کہ آغای سب بستا دا اللہ اڑان دی ولی ادری گی دا اللہ تبارک و تعالیٰ او حکم اوڑی دوتا او با آغای با دی عمل درامت کولو دا فقبل اللہ دا عاجز دی دا اللہ دا حکم دا بدار دی لا یعصون اللہ ما امرهم و یبعلون ما یعمرون اللہ تعالی چوردہ دا کمسید حکم کئی نو آغاکار کئی او پاہی کی دا اللہ نا فرمانی لکئی فرزا جرات زجران بس شاہد دی رتل کی فرشتے پا رتل سرا مکی مویلو یو رتل پا دی مانا باندی چکم پریان شیطانان رازی او دا فرشتو خبر اعمال اعلاتا وگ دی تو آغای بانده دسکرورد که ده شغلی روزار کئی عورتیه ده آغازای ده شغلی ده آغازای ده کوری کئی دره کئیه بل پده مانا بانده چه کلا دیو ناکارا فاسق فاجر انسان روح کبس کئی نو دا آغن آروح دیر زیاد پا سختی باندی پا بج رضو پا رتنا پا زورنا بانی کبس کئی لکا قرآن کریم کے دارانگی احادیثوں کے داغی تفصیلات راغلی دی نو فرز آجرات زجرن پا آغم آنا بانی امراضی وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَشَاهِدِ رَتُلْكِ فَرِشْتِ فَرَتُلُ سَرَا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا فَشَاهِدِ لُسْتُلْكِ فَرِشْتِ ذِكْر ذِكْر دَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَأَحْكَامَات چکم دا اللہ دا طرفا اغیط جائے جاری کیږي او بیا اغی احکامات کلا چه دا لاند آسمان والا پرشتے دا برا آسمان والا ندفوسو کی چه اللہ سو کمو کر او سب اغامی جاری کر راگویم آسمان والا ندرم آسمان والا ندفوس کئی دریم اسمان والا د سلورم اسمان والا نه د پوس کوي سلورم اسمان والا د پنځم اسمان والا نه د پوس کوي د پنځم اسمان والا بارشته د شپږم والا نه د پوس کوي د شپږم اسمان والا بارشته دوم والا نه د پوس کوي او اوم اسمان والا آغا بارشتون لگا بوز کئی چه کمی حاملین عرش دی حاملین عرش دا اللہ آغا پیغام دا اللہ آغا فرمان آغا اوم اسمان والا دووائی اوم اسمان والا شباگم اسمان والا دووائی او دا سی رازی شپاگم اسمان دا دا اللہ اغا پیغام راو رسی او شپاگم اسمان والا دا چه کما خبر راشی او دا غیب زیما بانے کما ڈیوٹی لگی دلی نو آئی بخبر ڈیوٹی ہو لگی فتالیات فکرہ یا آغا برشتے چه آغا سرد جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وای د قران کریم راړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او اغید الله تبارک وتعالى اکم برمان چې اغیدا ملو شوی او برمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واوري د قران کریم کوم یسا چې الله تعالی نازلی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دو آغا برشتی جبریل امین آغید اللہ دی کتاب آغا عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علوالی فتالیات ذکران بشاہدی لسن کے برشتی دو قرآن کریم بلا حدیث کے راضی باہر رمضان کے بعد جبریل امین راتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوے دو قرآن دور کو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آورو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با قرآن آوری دا فتالیات ذکرہ آغا برشتے چھے آغای دو قرآن کریم بلسنو کے لیا دی آغای کے مشغول او مصروب دی چونکہ دے برشتوں دا کار او لیوٹی آوالا شوی دا زددئی آغا ذکر اللہ تعالیٰ بطور شرافت گئی زددئی آغا لیوٹی ازی مواری دو نور برشتوں پر نسبت باندے سب جدا ڈول بانے دا جاغی دو وجہ دا دیتا بنور بارشتوں کے شرافت حاصل لے دیتا بنور بارشتوں کے ڈیر مقام اولوے درجہ حاصل لگا تو چکہ بھی بارشتے دا اللہ کتاب وائی قرآن کریم لولی دا آغی بطور خاص تذکرہ اللہ رب العزت اکڑا تو دیو جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو بہترین پتا سکی آسو بیچ قرآن کریم دکئی اور قرآن کریم خلق تخیر اور حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وطوی یا ابا حریرہ علم اللہ سر قرآن قرآن کریم خایا وخبلا وما قرآن کریم زکوا کچھر تم مر شوئے او دا سیال کی در مرگ را گئے چو قرآن دکے او قرآن خلق دخے او بدا سیال کی در مرگ را گئے زارت الملائکتو قبرکا پرشتے والے قبر زارا گزی گی او سار دبارا با دا اللہ دا مخبرہ سوالو لگئی بخانہ دا بخانہ دا دسورا بے خبر اللہ کہ جارے قبر نا دے ملنگان تاوی او جار سونا او بندولا جے کم دے دا غیر دوئی پی جوڑی کڑی مکلی کے او نشئی مرشوے ہو مکتا لگ نزدے ہو لاغا ملگری بچے مازیگر شنو دا غیر قبر نا بتاو شو چلو گئے میں را کاغر جو بے اولئی دفلانی پر قبر بانی جروح کا خوش آلشی لکہ دا آگے چلم او دا آگے سگرل اگلو گئے میں دا آگو پا قبر بانی وروش دا یہ بے دے در روح خوش آلی قبر لے ورم دا شوار کولا دا غنا او گنا دا چه قبر دا غدی پرشتی را گزیگی اصال پارن دا اللہ دا معلالان دا مخبره سوالو نکئی دا بستا خوش قسمتی نی دا سمنا رویا خبر آبا فتا لیا دی ذکر آغا دا بسک وادی بس شاید دی الا الاکم لواحد چی اگنانا الاساسو کار ساز لائق دا بندگی ساسو لواحد خامخائی اکی یو دے و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی وی لگا بسورت بقرہ کے ذکر شروع و الہکم الہ واحد الہ ساسو لائق دا بندگئی ساسو کارساز دی مدار ساسو مشکلات آر گون کے ساسو مراد پورا گون کے ساسو آغا الہ واحد آغا الہ دے یکی او آغا الہ دے ملدشتے پر طول کائنات کے ایک سو کم نچاب بارکی دا تصور لری غلط بدلی بی بنیادا بزول بدلی شاید اللہ اللہ لا الہ الا ہو گوائی گئی بیان گئی اللہ تعالی یقیناً شاندارے چینشت دے الہ لائک دا بند گئی کارساز مدار بغیر دا اللہ نابل سوکا اللہ بھی گوانے والملائکتو اولو العلم او بارشتے او دے علم خاوندان دے علم خاوندان کا نا دے علم خاوندی چاہتا ہوئے جو قرآن وید اللہ دے توحید مسئلہ بانی پوئی گی داغی شہادت او داغی بیان کئی داغی شہادت ور کئی داغی بیان کئی خلقو تا دیتے چکم ننو آلی اولو العالم ہوئے دیتے منطق کے ویلے اغدا عالم ہوئے چو قرآن ویلے اغدا عالم نوئے پس صرف قرآن ویلے صرف قرآن ویلے دیتا قرآن صرف قرآن کاری بس نور رزنس کاری اچھے نور سے ویلی بس آغا علمی چو قرآن ویلی عالم دی لانے نا علم خونے دے صرف قرآن ویلی زیادہ نبی علیہ السلام صحابہ چھو اگر منطق ویلی ہو اگر ریاضی ویلی ہو اگر بلستان بوستان ویلی ہو دا داغی دا علیمان ہو لیو آئی وہ قرآن ہو لیو ایتو لیو قرآن ہو لیو وہ قرآن بانی علیمان و اصحابو لگو صرف قرآن وردو آئی نو در زمان بے اچانا جو خول آئی نو وردو تجیبا مخلوق دے تا خبر آنا کوئی کی مرا حلون در یاب دے ہوئی خل در یاب دے راندے میان دی سب ہوئی وردو مواهیدین جزاد آوائی دا پلانی تاسو که نا تاسی باقای دالیم خونه و قرآن و لبس وردی چه قرآن و لوردی آغالیم دی دا آغا فخوانی خبر آغا دا آغا دا انگریزان و لوام آغا دا سادشا خبر آغا چه دا قرآن آلیم دا بی آلیم دا بی منطقی ملاده بی عالم بی شمس العلماء بی ودا بی دا علمان الورا اِلَّا اِلَاكُمْ لَوَاحِدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ مَالِكْ دَا عَسْمَانُنُ وَعُدُ زُمَكِ وَمَا بَيْنَهُمَا او دا آسوکی بمیند دی دوارو کی دی دا عَسْمَانُنُ مَالِكُمْ اللَّا دی د بل جا بگن چلی د زمکه اسما د زمکه مالکم الله دی د بل جا بگن چلی اختیار د الله دی و ما بینهما د دې زمکه اسمانونو در درمیان دا چې کوم خلایي دنیا دا چې دا اغینم سمغلول راسو او سمشته چې دا نبی اجل نقصان امیدونی دینا وابسته کرو ها دنوار او دسپومینا دسطورنی نبا و نوسان گرل او کتب در رب در بیر سیدیل گولا او بیدی برا در کتب سوری دی او داشی دی در سابیانو کبلالا او دم وی چستا سیارا چه کم دینو آغستو وی د پسیاره کې قسمت ګوري او باغې باندې راي کوي مې او باغې یقین کوي الله ور دې مالک دې ما دا ټول ارض زما اختیار کې دي پدې کې اس نه وو نقصان نشته نو چا ته رسول شي ورب المشارق او رب دې د مشرقونو رب المشارق والمغارب او دینا اگه صرف رب المشارق ہوئی رب دا مشرقنو دوارا تینا مراد دے رب دا مشرق او دا مغرب بلا خبر دادا چه کم از ستارا و ستارا پرس خلقو دوار دا بی سیدہ کولا چه دوار با کلا سیر و حالا نویو دا بی سیدہ پریواتا دا نلوار کو روزانا کو جدا جدا مدار باند رازی 365 مدارو لے دی نداغتو لے والا ذکر کرا چاو پا خپلا جدینو خپل زان کے آغا پا خپلا جدینو آغا سٹیفلٹی نیشی پیدا کولے استحقاق نیشی پیدا کولے چا پیاؤ دائی باند رازی دا خپل هر راز د جدا جدا درادلولا او جدا جدا لارو او جدا جدا مدارونو باندې درادلولا د دا چې تاسو د سیده د ګوري او دا روزانه په جدا مدار راوځي د دې مالک الله دی دا چې مدارونو چې کم د نوار درادلول لار دا د دې مالک الله دی د دې نور مالک الله دی په دې کې زبر نقصان نشته زبر نقصان الله سبحانه دی الا زین السما الدنيا یګی نه لامغه خسته کړی دی اسمان د دنیا یزین دین الکواکب په خایس د ستورو سره دا دزمه که دا اسمان با بیاس که جدا کم ستوری دی داو اللہ تعالی قائد دا اسمان دا خالا پیدا کرده کړه دا الله خایز ګرځول دی ریپورت د خلای دنیا دا که هو الله تعالی ستاسو لپاره ستاسو نه دی اچولې چې ته یو د یاسې دلګې یار دې نه د نبی او د نقصان امید لري دا هو الله د خایز د کائنات لپاره به راکړي دي بلو واحد زانو او د پارا د حفاظت د اسمان مل کل شیطان مارد دار شیطان سرکشن چی شیطان پا برا بانیزی او آلا تولگی دا وگ دی شکم تولگی دا دا اللہ دا طرف حکم ملاو شوی دی چی تازو بسبا دنیا کی دادا جوٹی کوئی تو آغای آغا جوٹی بانی یومل ذرا خبری کئی تو دی لڑشی نو وجبتو کی دی تو چی دا آئینا خبر راو تختی دا غدل دی راشی نو خبر پیر دی ہوئی جو پیر خبر راو کی دا او چونکے آغا شیطان را تختو لیوا او خبر را پارشتو وا اللہ و تبی لیوا دا خوش و آغا سی تو بس آغا یو خبر را چی آغا پیرو کی دا شیطانان و آغا پیرو که بزمه کارا دی انسان تو شکل دی بعد آقا بیا تر مرگ بوری که صبر در او وینو خلق و در اشتیا کنی شیعه القرآن رحمت اللہ علیه ویزا ناسو ما ویوتن ما تراله جزا اصل زان کرده ایمان چوالی ویچی دا خلق قرآن نمانی دی در او مانی ایمان جزا مرا این جهان بیره که ثابت اکم کن او این چیزه با دروغ هم او اگه دروغ بره للا خلق رشتیا کئی بیا ایمان جسم گا بیچه بس گورا لیداد اولادو بی زمون دیکلی که او زیارتو ای پلان کسان دل بی اگه تیوی چه خبری دا اپلانی زیارتو اگه بودی دا چی دینو او خلو کرده و نو آغا بودی زر آغا اوخ زلان بیوسو زکر بابا در زیارت بودی دی خلکلوا نو آغا اوز آغا بودی زر زلان بی ویو ساعت دیر جو نوی خلک مندی وی اما دیوی چه گوره جی دیو اوز راشی واپسو دیو از ما دا خبر رشتیا کئی خوا اما چه سلگا بی کسان واپس را للو وی دو آده به جویت جلو شو وی جمع برده و آقا او خو آقا مالک زمانق تا منده و دو آقا او شکمده نو آقا ونی پریخ او وی ما دوی چودی نیدونه دیشتای کرانه در او کنه وی ما دوی جوی قرآن نمانی دوی دستی دونه منه که ما در او استامختی خلق رانه در او جده و واپس رال دما آغا دروغ رشتیا کرو چه مالک مانخت عمر دا زیارت او روخ چیدن آغا ونی پری خود این ما دیو سیدا کارده بس دا غبیاتا پیر بر کل عمر دروغ وی خلق رشتیا کرده اللہ وی لا یسمعون وقت شیک خودی دینی للملعی لالا او تولگی اوچتا او اوچت تولگی دا چه بارشتی ناسی وی تا اللہ اوکم و تمیلو شوی وی اگه اخبال دوڑی تکسی وی ویوک زفونا او اشتل شده ایمیل کل جانب دا هر طرفنا دوحورنا پرتن سرا پرتن سرا اشتل کی جو شغل پی راشی او دا پی رای شیطان بیولا جو رس کارشی ولهم عذابون واسب او دا دید پارا عذاب همیشه بی دید پارا اللہ همیشه عذاب دیار کرده خواد از دوشی ایلا من خطف الخطفتا دا مولانا او د فرشتو هغه خبره ده وکیلی چې د فرشتو د خیال شي غزار به کوي دی را تختی خبره چې راشي چې دی را تختی نو با حجم غرو نو خلقی ده دفزی شیاب ساکب شغلا بلی دنگی ده دغی ستورو نا سیسا ده آغی نا شغلا جوڑشی او دغی پیری شیطان مسیحو لگی او دی پیجی کمدن او لگی او غیبان اسکارشی خبر آخر بشی و یونی بگی آو بگی زبگی دراشی غزار خو پڑھ رئی نو بیا چی دینا مازغا پزائنی نو بیا ما شمان یاری پلاری کسو که خلق وی باو دے باو سی اغداغ شیطانی تو کلا انسانی شکل کی او کلا نفیریانی شکل کی فیضان نفو جوڑ کڑی یا خلق یاری بیا ما شمان یاری پلوی تیم یاری یاریان ما ماگاہ یاری دا زموږه ماماګان دي ما پیریان د پیریانو خبره مو ته وکړه ما خدای وو چې څنګه غره دا خبره بیا مو کوه ما وره به زه بیا ټول شپه یې کوم ما سره یې یو پیریان وو بیا دی وې وزیاړو یې ریدا پرې نو کو نو چې په با مې کړو پرې دا به پرې هو دم نه او وې بیا موږ مې له شپې اړېګو وای مې تاسې اړېګره موږ دې اړېګره تاسې بغاړه وخت دې قران نوای اړېګره چې قران وای الحمدلله د زمري نوم دې اړېګي بیا د الله فضل سره چې قران ویلې زوړ الله تاسې مضبوط کی فادوا شیاب الساکب نو ولګي دا پسې شولا بلیدن کی پس اب دیمانو تبوسو گاد دینا اهم اشدو خلکن چه آیا دی سغدی با پیدائش کی امن خلکن یا آغسو کا جمنگا پیدا کرو احادیان سمودیان اللہ و ادید آئین مضبوط دی که آغای کرد اللہ را توحید مخالفتو که نا آغای من در اگز گمبت نکلو در اصدی جنون در آغای مقابله که در اصدی دیل ازان بسیدی صحابه در آغای مقابله که در اصدی لار اینا خلقنا هم یکینا نامون دا پیدا کردی دی منطین العزیب در خڑی سلیخنا گلا پرشتو خارا را ونگلا خوشتگلا وائغا گلا خمبریگلا سلیخنا گلا جی جدا کولا بے در سلالا بے کولا اللہ و ایدار آگی نبیدا دے بسی پاپای اسمان دنی والی دا دا غٹی غٹی خبری کئی لوی لوی خبری گیرام دی لوی لوی خبری کئی دا اللہ دا دین دا اللہ دا توحید مخالفت کئی دا اللہ دا وحدانیت مقابل لگئی بل شیع شروع پڑھے را شروع پڑھا شیعگانو شیعگانو پروپیگنڈا شروع کرنے دا چه حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا حجوا نو دا جرن دا ابو بکر عمر وجلوا نعوذ باللہ من الظالم ما دا تاسی وی ما دا کم صدر چی جوڑ کن دا پا آغا شیعگانو کرن چا آلوی دا آغا شیعگان دی آغا چی دا دینا بلنا کار مخلوق پا دنیا کی نشتے دا تول یو پلاننگ را شروع دا دیر لنے دا او غی اخپل منصوبہ بانی اسرولو کار شروع کرلے ایمانی کار شروع کرلے زمان در توفی درس آو چونکے الیکرانک میڈیا تزی بیا آغی بانی میں خصا خطیز را خبرہ کرلے دا مائدہ کم خلق کے دا اقتدار پر کرسی ناس کی دی واو رہی دا تالو جمعی کما لبا جوڑا کرے را او زما مشرانو بسی کما پراپیگانس رو کرے را لکه دا اور مو بلک نو بیا بیا چې ګورو مړ نکړ شي منګه ما یې په بنگړی لاس نه ویل چولې چې دا ستاسو دا چیر یاد راړوي او زما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر امر داغ لګی هدي مو زمانه کور پاران کیلی او ما یې کدا په دربار ثابت نکړا چې حضرت عثمان حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردیش شیعگانو مشرانو وجلو شہید کرو کدام در ماہی ثابت اندکرم جب پرانا پریدے بیا مہدہ ہو رہے او یا خلیت اللہ گام آجوئی او پدی الیکٹرانک میڈیا چکم اپرادی گرنمو شروع کرے دا جدیر روک تانو کئی ردی نغلی شی کنی چتل زمان روحانی پلار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماب کے تو کستادا ماں ماب کرن زبا مائی پختون نیم مسلمان مدین فخبرا مائی دی ملک اور کریلی یای نخبر الاسا چاچی کردنو اسماعیلیانو کا روجو نہ کردی دی خزی جنولی دی کور گی چاچی شیعیانو پیرانی دی کمدنو کور کرا اسی دی کنولی دی ایا سوجي سم دي سکيم زره دي يابي صاحبو خرابي جي گمنو پر ابي گڻا شروع کلا وري دا موږ جي دسه بغلي اچولي دي اسه ټول کي دي سره دا موږ گڻا راسي باران ناسيو دا د قران د درسونو موږ ثوابونو لګاو چې بس ثواب بګړو خلکو د ترجمه او جي خلک ترجمه زکي دا موږ د دين اسلام د دفاع دا دغه باطل پرستو د دغه د سازشونو د پراپګاندو د جواب لپاره د خپل صحابه کرامو د پوزیشن واضح کولو لپاره د هغه په اړه کې چې کوم خبره وشي د هغه د موټور جواب لپاره دارنګ د ائمه مجتهدینو خلاف جو کما پراپیگانڈا کی گی دا آغی دا موتور جواب دا پارا دارنگی دا اکابیرینو دا دن چی کم تنکس کی گی دا آغی دا موتور جواب دا پارا دا باطل قوتنو دا دین اسلام بانی چی کمی عملی کی گی دا آغی دا جواب دا پارا نا دا قرآن دا درسون خودیل ندی چی تبا نازی او بسی دن و خلق تبا لفظی ترجمہ کیے ہو بس یارا پلانی دا کی درس کی گی او پلانی دا کی درس کی گی درس دی دا کی گی در دا یو عظیم جہاد دے پدے کے بعد عقیدے خبر ہوئی پدے کے بعد عمل خبر ہوئی پدے کے بعد اخلاق خبر ہوئی پدے کے بعد معاملات خبر ہوئی پدے کے بعد انبیاء علیہ السلام دا شان خبر ہوئی پدے کے بعد صحابہ کرام دا حفاظت دا شان خبر ہوئی پدې کې به د اکابرینو د ائمو د دینو د هغه د پوزیشن واضح کولو خبره وي د هغه خلاف چې څومره پراپګاندې کیږي د هغه موټور جواب به وي په دلیل له قران او سنت باندې دا دې لپاره را او دا نه چې ځانه ورې کومنه دا ورشله کې دا جوړ کړی خپل بيزا به یې راس به هغه غوي څوک خپګه نه دا یا تو شاید شاید جوان جسولا چه دا ماو دا چه دا نیم از ما جوان دا پکار نوی چه دا دا خپل دا پیغمبر دا صحابی دا شان چه دا دا آغیب دفاع نشم کولی زما دا جوان پکار سلوی دا او بیا دسکو پی شوگان و جوان دا ختم پکار دی چه ضرورت دی بیا ضرورت سلوی سوگ بارنی و سیاسی مصلحتون بنیاد بانی بغاق نکی سوگ با دست نور رالن کو بنیاد بانی غاق نکی زماس کار دی نمو حتمم نمیم برم نخطیبم نمیم مرا چی کام کے اظہار حق بیان نمیم زماس مجبوری دا جزا بغاق ناسی سوال نبیدر کی دا په کار بیا ځوان الا خلقناهم یقینا موږ پیدا کړی دی من تین لازم دا خټه اصلاحنا کې لار جنیدا بل عجبتا اے زمانہ بی بلکہ تعجب کوئی تو جتی بھی خبرو بارے تعجب کیا نتیجی دا کمی گڑے وڑے ہوئی کلپ توحید بارے اعتراض داغی مخالفت کلپ قرآن بارے اعتراض داغی مخالفت کلپ پیغمبر اعتراض داغی مخالفت کلپ قیامت اعتراض داغی مخالفت تو دے بارے تعجب کیا ویسخرون او دای ټوګه کوي دای دې را ټوګه جوړ کړل دا دې خبرونه غږ جوړ کړل دا خدای کرا مسلمانانو سره چېړل او مسلمانانو باندې ژوند تا ګړو بچین کې دا دې واښو کوته دا چې په راغله دې څه شي چندخال خوری، منگکار خوری، این دی پیشوگان دو زاده دی بوی مارا منگکار خوری، ماران خوری، دندوگراغان خوری، دا زنگل زناور خوری، دا شده سپی پیشوگان گندو ندی، دا دست بیر آغلی دی، او مسلمان با مخاگره لپچی نکی، مسلمان او دیو د خپل بچی لګل دیو انجینر نه کوي او دیو ډاکټر کیږي تا بچین کې هغه مسلمان نه پیږي په دې وخت دې دوران کې په مسلمانانو ژوند دغړې وی اټال پرونه ایوم او دې وی دل دمږه 25000 کسان یو چې په دې وروسته کې سبا کو د چین 25000 کسان یو یدل کې صاحب او یمونګه عمران خان له وډ ورکړلې او اوس عمران خان وې چې داخله پاکستان ته مخ لري اله کان دی چې راګی دي اړم دي پر یادونه کوي وای ګورای را داخله مې دوه والا سفارت خان را سره بالکل وجیدلو وای را به تر سره نه کوي جلا پر یاد کوی سو کم ته بوس نه کوي ما خیر سبر رو پیگا ناوی انجینران که گئی مانا ڈاکران بدنا نا جوڑے گی مسیحا و نا جوڑے گی قرآن دا خوچے دل دی پیزو میٹو تا نای اوزگار قرآن والا خورت دشتگر داو تخریبکار و بنیاد پرست داو قدامت پسند داو انتہا پسند داو ساو ساو ساو ساو تاری اس لوگوں نے دی خیر دے و ویرس دی اگر دا ہوتی کشی کرا ی په دا ولا کې دغه خدای شه دې دا دل چې صاحبو په خلوا دا کړی دی په الله پری دی دی په الله پری دی دی باندې په الله تعالی څخه بل بیماری راوړي څه چې شادوګانو بیماری په الله راوړي کای وو در الله دا اسی وا اذا ذکرو کلا چې نصیحت کول شي دا لا یذکرون نصیحت نه علی الله وای قرآن و دوائے دے نصیحت لائے وَإِذَا رَاهُ آیَتًا اَوْ قَلَچُوِنِي اَوْ دَلِلُ يَسْتَذَخِرُونَ نو مَسْخَرِ گئی ٹوکی گئی ایدر مَسْخَرِ گئی ٹوکی گئی وَقَالُوا آئِذَئِ اِنَا آزَانِ دِدَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ آمَگْرَ جَدُوخ کَارَبِ قرآن دا جادو ای یا پیغمبر بیان دا جادو ای سسو ای سسنو ای دماغی پیوز شنو بیا دا شئی کتا تو بازی قولی خود خرداؤنی زمونگا سیر بی جمالی بی انجکشنونی ما تا بیادی آغا نرسانی بیادی آسی حوری حوری اخکاری دی نا خلق و دینا انجکشن خود جمونگا بکار دی کنا چمونگا دم دا کل مخلوق بیا حوری حوری اخکاری ساجی واوانی مخلوق بانی وڑی دلیو سب پتہ بانی نبوی گو جازا مونگا مشران دی ویچی انجکشن را روان وی تکلیف بی ختم شو او آ ادی آگا نرسان را دبیا ہوری ہوری اخکاری دی تا خوچه ما جانت قتل وینا ایس جڑیا داو زمگا مشران کی مڑا داو زمگا حال اس جڑیا داو ما داو زان تا خورو جو داو مرا سمونگ دل اگه دل اگه دا مرا سمونگ دل اگه دل اگه چه دا زمون مشران دا زمون مشران دی دار دی قوم مشران دی ده دینا وده ده خیر تا ما که دی بستا قوم لچه ده پایده وار که دا دینا با آج صلاح الدین ایوبی ده ونی خلق بکاری نو بیا با تو گوری چه بیا با دا قوم سنگا کومی انشاءاللہ تبارک و تعالی اولا بولا پیدا کئی اوز بولا اللہ پیدا کئی ظلم چه خفل احد دو رسی او دا آج چه کم دینا بلکل اخیری سو کے بیا تش کئی بیا اللہ تبارک و تعالی چه دینا بیا دا خفل اغا قهر و غضب پا اغا حرکت کے بیا رازی او بیا چه دینا سزا ور کئی و اللہ و دا مسلمان دا مظلوم مسلمان دا درسی دا پارا با اللہ سو کا ایوبی پیدا کئی انشاءاللہ تعالی ضرور پیدا کئی تا سمیع رئی تھا صلاح الدین ایوبی آدائی سڑھو دا اگر تاریخو گو رئی اگر تول جنگ دا مسلمان دا پارا لڑاو پر یا اسلام دا پارا تول جنگ تا جو خلاف بنی چستا جو خلاف بنی دیوائی اللہ وی وقالو وائدائی ان آدائی اللہ سحر مبین اہیدا مگر جادو خار دے اہیدا مدنا آیا کلا جمل شمنگا و کننا ترابان او شمنگا خاوری و ایزا من آوڈو کی اہننا لمبوسون آیا یکینا لنگا خام خارا پورتا کول بشو خواب یاورا پورتا کیگو جمل شو خاوری سر خاوری شو جا تلا سوائے وی آو کنن وی آو آبا زلیل ابدا اللہ عدالت کے عاجز ہوگا آئے بلوش بارے دخلی حدیش ہوا ہے وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ بس خبر دادا دا قیامت باچغا یووی یو شرق بئی یو جرق بئی یو چغ بئی جسن آچاشی فَإِذَا هُمْ يَنْزُنُونَ تو دا وقتی دی با گوری اولار وید اللہ عدالت کے ایر ایر ایر اولاری لکہ تو کماندے بلا سراؤتے وقالو روائی بذائی یا اللہ موخوی چکنی اصیر وقالو روائی بذائی یا ویلنا آی افسوس علاقتی ممرا آزا یوم الدین دادا رجل بدلی آزا یوم الفصل دادا رجل بیسلی الَّذِيَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ چِتا سبا دیتا نزبت در اوکو دا آغرال دا اللہ دی زمان دسڑا او دمازو اصلاف قرآن او سنت بانیو کی او اللہ دی ورد دخل دل او دخل نبی دسنت من وردن نکی او اللہ دی مولا حمد تا قد توفیق را کی چه دا دل پا دین اسلام کبھی عملی کی گی چه خول اللہ تعالیٰ تا توفیق را کی چه دا دل موتر جواب کرلشو اللہ نبو کی دا جواب